heel apart. Ja, eerlijk is eerlijk. Het is apart dat artiesten kraak in de plaat mixen, in de opname. Terwijl alles wordt geremixed en strak wordt gemaakt en ontdaan van kraakjes. En dan dit dan weer. Nou ja, het is nog niet zo van heel lang geleden dit nummer van Agnetha Faltskog. Je hoort daar met een opname uit 2013, terwijl de telefoon lekker tekeer gaat. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, dus. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Lege winkelstraten, ja, vandaag ook weer. Het is wat, hè, eigenlijk. Surrealistisch. Misschien ben je daarom lekker vroeg thuis. En zit je nu met een wijntje of een biertje of een alcoholvrij dingetje. En gaan wij hier de zaken samen met jou bespreken, als het ware. Of voor je bespreken, dat is beter. In De Late Avond vandaag heel veel lekkere muziek. Uitgezocht door Anja van Naalst. En wat zit er zo wel in? Het kan wel, schrijft Wieke Potje. Wat kan er wel? Nou, dat hoor je straks. Staat in een boek. Kun je kopen, kun je inzien. En dan weet je hoe het zit. Joop van Horen is ook van de partij. Dus hij heeft het over code oranje. Maar is het wel code oranje of is het stiekem code rood? Je hoort het straks hier in De Late Avond. En Jeroen van Gent ging voor u op pad. En hij vroeg aan u op straat, nog even voordat alles dicht ging. Maar goed, wat betekent ontspannen voor u? Zijn verslag hoor je zo meteen hier in De Late Avond. Now I love you more than I loved you before. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Vanessa Williams, hier in De Late Avond. En Save the Best for Last. En Randy Van Warmer ervoor met Just When I Needed You Most. De mooiste muziek hoor je hier in de show. Dus blijf lekker luisteren naar jouw late avond. Ja, zo lekker aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook nog kunnen. Je hoort de vraag regelmatig voorbij komen. Kan groener, eerlijker en leuker leven wel samen? Tja, volgens Het Kan Wel, kan het wel. En ze hebben er ook nog een heel mooi boek over geschreven. Het Kan Wel voor een groener, eerlijker en leuker leven. Ik ga erover praten met Wieke Potjer. Zij is van Het Kan Wel. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Mevrouw Potjer, wat is dat? Het Kan Wel. Het Kan Wel is een online platform eigenlijk, wat al best wel een tijdje bestaat. In 2005 is het opgericht. En wat we eigenlijk doen is elke dag content bieden om te inspireren tot een groener, eerlijker en leuker leven. Dus dat doen we met inspirerende verhalen van pioniers, van wereldverbeteraars, mensen die het anders doen. Maar ook door het geven van praktische tips, achtergrondinformatie, feitjes, al dat soort dingen. En hoe ziet dat er dan uit? Waar richt je je speciaal op? Nou, eigenlijk richten wij ons op iedereen die benieuwd is naar hoe je dat kan doen en die daardoor geïnspireerd wil raken. En die ook een beetje positiviteit en handelingsperspectief wil in zijn leven. Want uiteindelijk, als je al het nieuws hoort in zeg maar, de reguliere nieuwsprogramma's en de reguliere nieuwssites over het klimaat, dan ja, kan je er heel somber van worden. Het ziet er allemaal niet zo heel erg goed uit. Maar er gebeuren gewoon ook heel erg veel leuke en goede dingen. Heel veel leuke en goede initiatieven van bedrijven, organisaties, individuen. En die willen wij graag uitlichten. En daarmee willen we een beetje hoop bieden in bange dagen, zal ik maar zeggen. En tegelijkertijd ook laten zien wat je zelf kan. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ik kan in mijn eentje de wereld niet veranderen. Maar wat je doet maakt wel degelijk verschil. En het begint bij stap 1. Dus wij laten gewoon zien wat voor dingen je wel kan doen. Je zegt van het kan wel. Dat is een hele positieve boodschap. Geef eens wat voorbeelden uit de praktijk wat dan wel kan. En misschien de naam heeft dat het niet kan. Nou, dat begint al bij het hele grote idee dat je een duurzamer leven kan leiden. Hè. Daarvan denken mensen al, dat is best wel moeilijk. Maar dat valt dus wel mee. Mensen denken dat het heel ingewikkeld is. Zo wordt het ook vaak een beetje gebracht. Want als je niet oplet, dan worden dat vaak van die berichten als je mag een heleboel niet. Je mag geen vlees meer eten, je mag niet meer vliegen, je mag geen kleding meer kopen. Je mag niet meer consumeren zoals je dat gewend bent. Je hebt nergens meer recht op. Het is heel vervelend en ongezellig klinkt het dan. En wij laten zien dat het allemaal meevalt. En dan doen we soms door hele praktische tips, door heel eenvoudig te zeggen, nou, 5 manieren om bijvoorbeeld minder vlees te gaan eten, of tips om tweedehands kleding te gaan kopen. Hoe vind je nou dat pareltje in dat grote aanbod van tweedehands kleding? Maar we doen ook aan trendsignalering door inderdaad ook te zeggen, tweedehands kleding bijvoorbeeld is heel erg in opkomst. Het aantal tweedehands winkels is enorm gestegen. Er zijn zelfs prognoses dat het over 5 jaar een grotere omzet draait dan bijvoorbeeld de fast fashion van nu. En dat zijn gewoon positieve berichten waarmee je in ieder geval het gevoel krijgt, oh, er is wel degelijk iets positiefs bezig in de wereld. Er zijn wel degelijk mensen bezig om stappen te zetten. En ik kan daar zelf aan meedoen. Nu hebben jullie een boek uitgebracht. Het kan wel voor een groener, eerlijker en leuker leven. Ja, dat is eigenlijk de slogan van jullie eigen instelling, zal ik maar zeggen. Wat vind je in dat boek? Het boek is een beetje de papieren versie, als het ware, van ons online platform. Wij dachten, het is een leuk idee om al die verhalen te bundelen. En uiteindelijk zijn we op pad geweest en hebben we allemaal nieuwe verhalen geschreven. En dan nog kwamen we tijd en bladzijden tekort, want er gebeurt zoveel. Maar wat je erin vindt zijn het zijn wat feiten, wat achtergrondinformatie en heel veel interviews en reportages. Dus feiten over bijvoorbeeld hoe zit het nou met de kledingindustrie, hoe erg is het. Maar ook achtergrondinformatie als hoe werkt veranderen nou en kan ik in mijn eentje echt verschil maken. En dan inderdaad de reportages. We zijn op pad geweest bijvoorbeeld met 2 jonge ondernemers van een onderneming die heet Wilderland. Die proberen de biodiversiteit te vergroten door onkruid te planten op het boerenland en daar dan thee van te oogsten. Of we hebben een interview met Suzanne, dat is een begrafenisondernemer die zich heel erg hard maakt voor het composteren van het menselijk lichaam na de dood. Dus dat is een milieuvriendelijke manier voor na de dood. Interview met Emily, die zonder afval leeft. Dus eigenlijk zo ongeveer 1 kilo afval maar per jaar produceert. En hoe ze dat dan doet en hoe ze zover gekomen is. Dus er is eigenlijk voor iedereen wat wils. We bespreken een heleboel verschillende thema's, net als op de website. Wonen, eten, lifestyle, zero waste, natuur, energie, reizen en body mind. En je kan het boek natuurlijk in 1 ruk uitlezen van voor naar achter. Maar je kan ook af en toe een stukje lezen. Want het is wat dat betreft net een beetje opgezet zoals een tijdschrift. Het zijn allemaal losse verhalen die je ook los van elkaar zou kunnen lezen. Dus je kan hem ook op je nachtkastje naast je bed leggen. Dus het kan ook wel in 1 keer uitlezen. Dat is dan eigenlijk een beetje het verhaal. Waar kunnen mensen meer te weten komen over Het Kan Wel? Op onze website, heel simpel, hetkanwel.nl. Daar kan je ook meer informatie vinden over het boek. En daar zie je, daar kan je onze socials zien. Je kan je inschrijven voor onze nieuwsbrief. En je ziet de dagelijkse artikelen die wij schrijven. Er staan meer dan 8000 artikelen op die site. Dus je kan er wel even vooruit als je daar gaat rondneuzen. Wieke Potjer van Het Kan Wel. Dankjewel. Graag gedaan. Je vous regarde tendrement. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener, faire quelques pas à mes côtés, sans pour cela imaginer

hebben er twee schuld. Of ik niet bang ben voor mijn politieke tegenstanders? Wel nee, die lezen of beluisteren mijn columns niet en bovendien, het zijn toch in de basis van hun eigen geloof nette, fatsoenlijke landgenoten. Dus waarom zou ik iets te vrezen hebben? We wonen links en rechts door en met elkaar in een land waar je mag zeggen wat je denkt, zonder direct opgesloten te worden of letterlijk monddood gemaakt wordt. Nederland is een prachtig land. Zo hebben we hier zelfs een politieke partij waar een van corruptie verdachte oud-wethouder van de gemeente Den Haag, Richard de Mos, nu de lijsttrekker is voor de komende Tweede Kamerverkiezingen in 2021. En dat samen met strafrechtadvocaat Peter Plasman. Een echte zeikert, als u het mij vraagt. Het Openbaar Ministerie verdenkt de Mos ook van deelname aan criminele organisaties, schending van het ambtsgeheim en mijneed. Maar even zo leuk is deze ADO-supporter, en dat is nog zijn ergste misdaad, nu lijsttrekker van de politieke partij Code Oranje. Oh, beste luisteraars, wat wonen we toch in een prachtig, machtig, mooi en vrij Nederlandje. Of u straks moet stemmen op van Leefbaar naar Code Oranje overgelopen politica Tanja Hoogwerf of Ingeborg Hoogveld is uw keuze. Ik heb wel een advies. Op Code Oranje stemmen doe je alleen als dat moet. Er kleven immers gezondheids- en veiligheidsrisico's aan en bovendien komt er wellicht een inreisverbod voor buitenlanders en of een quarantaineverplichting. Of haal ik nu de oranje codes voor politiek en COVID-19 door elkaar? En hoe zit het met de andere codes? We hebben nog code groen. Die is natuurlijk van toepassing op het CDA. Daar mogen ze dan wel al jarenlang een coleren zootje maken van het kiezen van hun lijsttrekker. Maar daar kleven voor andersdenkenden geen bijzondere gezondheids- of veiligheidsrisico's aan. Code geel. Code geel is vast in het leven geroepen voor de kiezers van D66. Erop stemmen kan, maar wees waakzaam. Er zijn risico's aan verbonden met die tante Sigrid. Dat mens doet zo aardig van achter haar mondkapje, maar zou wel eens een duivelin kunnen zijn die na de verkiezingen uit een doosje tevoorschijn springt. Vraag het maar aan pleegzoon Robbie Jetten. Die moet voor straf nu nog in de bankjes van de Tweede Kamer blijven zitten, maar vliegt er na de verkiezingen uit. Tenzij hij weer terug in de kast kruipt. De poppenkast bedoel ik natuurlijk. En tot slot. Tot slot is er nog Code Rood. Die is speciaal voor lijsttrekker Lodewijk Asje van de Partij van de Arbeid verzonnen. Code Rood staat immers voor hierop stemmen wordt afgeraden. Ja, beste luisteraars en lezers. Dat had u niet verwacht van een linkse rakker als ik die vanaf zijn 18e tot aan zijn 58e op de partij van Joop heeft gestemd. Ja, Joop. De man die prins Bernhard na de Lockheed-affaire de monarchie heeft gered door hem zijn militaire uniform af te pakken. Lokaal heb ik bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen nog op Kim van der Kant van de Partij van de Arbeid in Nissewaard gestemd. Maar die zit nu als een zetelrovertje in haar eentje bij Lieve Links. En komt straks ook niet meer terug in de raad, want ze is voor veegpieten en tegen alleen maar mannen in shantykoren. Dus dat gaat het niet worden. Bij de PVV Nissewaard hebben ze voor zulke linkse types wel een oplossing. Daar moet gewoon een piemel in. Dat dacht de fractievoorzitter van de VVD-fractie in Nissewaard trouwens ook, toen zijn kapster aan zijn haar zat te friemelen. Mooi toch, dat ik al deze zin en onzin hier uit mijn nek mag lullen. Zo'n mooi landje, dat Nederland. We hebben het samen vergebracht. We zwoegden jaren dag en nacht. We vonden wat we hadden nooit genoeg. Waar we naar verlangden, was altijd weer naar meer. We

Nummer van de Trogs uit de jaren 70 of misschien eind jaren 60, misschien wel van de vorige eeuw. Love is all around. Hier in de show de late avond. Wet, wet, wet. En iets moois ervoor. Van Willeke Alberti. Ik mis de tijd van toen. In een ogenblik de reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en hij vroeg aan u: waar wordt u ontspannen van? Ja, nou, dat vraag ik me ook wel eens af. Maar het komt eraan, hoor. Maar eerst nog iets ontspannends van Linda Ronstadt. Luister mee in a long, long time. Back the tears. daar word ik nou nog eens ontspannen van. Lynn Ronstadt, long, long time hier in de late avond. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Bent u van het lekker luie passief of toch meer van de ontspanning door inspanning? Jeroen van Gent vroeg zich af wat ontspannen voor u nu eigenlijk is. En hij ging de straat op, nog net voordat de lockdown van kracht werd. En hij vroeg het u. Wat betekent ontspannen voor jou? Alles los kunnen laten. Ja. Werk, school, alles. En even helemaal iets anders. Maar hoe? Koffie drinken met mijn moeder. Koffie drinken met je moeder? Ja. Oh, wat leuk. Ja. Ja, even van je afpraten, even wat anders. Ja, kleine momentjes. Het hoeft niet groot te zijn. Precies. Nee. En hoe lang duurt dat? Is dat heel lang koffie drinken of is het gewoon... Nou, soms dan begint het met een kwartier en dan is het al snel anderhalf uur. En soms even 20 minuutjes tussendoor. Verschilt een beetje. Dat is echt ontspannen. Dat is echt ontspannen. Vroeger hadden wij een lichtbad. Dat was ontspannen. Ja, ik mis dat wel. Ja, een douche is fijn. Maar een half uur of langer in een lichtbad is toch eigenlijk wel mooier, beter. Dan kun je echt in ontspannen als je dat hebt. Dus ja, wie weet. Moet ik misschien nog eens gaan doen. Een lichtbad. Maar hoe? Ja, wat betekent ontspannen voor u? Sporten, sporten en sporten. Dat is mijn ontspanning. Ja? Ja, ja en lezen sinds kort ook weer. Maar, ja. Maar sporten is zeg maar hardlopen. Ontspannen door inspanning. Ja, klopt. Ja, hardlopen, fietsen, mijn hoofd leegmaken. Fitness, niet enorm pompen, weet je. Maar gewoon lekker gewoon alle spiergroepen in mijn lijf aan de gang zetten. Alleen of met anderen? Nog even. Alleen. Ja, ja. Lekker alleen sporten. Ja, alleen sporten, ja. Goedenavond. Mag ik wat vragen van de radio heel kort? Heel kort. Want ik moet twee winkels doen voor 6:30. Wat betekent ontspannen voor u? Vakantie. Ja. Nou, was dat moeilijk de afgelopen tijd? Mm-hmm. Heeft u nog uitzicht op een vakantie dan? Nee, die hebben we net geannuleerd, de wintersport voor de kerst. Voor de wintersport, ja. Ja. Ja, oké. Okay. En maar behalve dat, wat betekent nou ontspannen voor u? Dat u zegt van ja, dat is ontspannen. Nou, Netflix vind ik ontspannen. Lekker eten met elkaar, borrelen met vrienden. Ja. Dat soort dingen. Ja. Met familie, heerlijk, zover het nog kan. Ja. Het zit er wel weer aan te komen, hè, dat misschien kan. Mm-hmm. Toch? Ik hoop het. Het blijft spannend. Het wordt alles maar uitgesteld. Ja, het wordt toch een beetje versoepeld met wat meer... Met... Ja, het is met toch. Kerst wel lastig. Dus ik hoop wel dat het half december nog een beetje uitgebreid wordt. Ja. Zou je ook kunnen ontspannen met die regels? Zou dat gaan? Dan wordt er gezegd, ja, wordt een kille kerst, sobere kerst, maar... Ja, daar moet je je overheen zetten. Want ik zit echt wel met aantallen. Ik wil, mijn vader is alleen, weet je wel, die wil ik vragen. Ik zie mijn familie, mijn broer woont in Brabant met zijn gezin. Die zie ik al weinig. En nu is het natuurlijk ook nog gezegd, kerst misschien okay, met 6. Maar liever niet uit verschillende regio's. Ja. Ja. Dus ja, mooi. Dat valt dan ook alweer af natuurlijk. Ja, maar er wordt goed over nagedacht. Ja. Ja, dat geloof hoor ik wel. Dat hoor ik. Nee, ik hoor ja, dat bij mij, goed. Ja, ja, ja, ja. Er goed over nagedacht. Ja, natuurlijk, ja. Ik mountainbike. Mountainbike? Downhill. Zo, maar dat downhill, dan zie ik gelijk een enorme soort van race. Nee, gewoon voor mijn rol. Dus niet 2 meter springen, maar gewoon voor mijn rol. Kleine sprongetjes. Maar keihard? Naar mijn idee best wel hard, maar naar andere idee niet. Notabene naar jouw idee keihard. Laat staan ja. Als ik erop zou zitten. En downhill, Nederland is hartstikke plat. Waar vind je heuvels? Winterberg? Ja. Oh, dat is in Sauerland of zo geloof ik? Ja. Klopt. Heb ik volgens mij opgelopen een keer. Mag dat? Zomaar dan of zo? Ja, het is een baan. Oh, daar is een baan voor. Ja. En in Nederland kun je dan ook nog iets doen daarmee? Ja, in Spaarwoude is dat. Oké. Dan kun je rijden en in Wiegen en in Groningen. In de Dyno mag zeker niet, hè? Of zo, noem maar wat. Ja, er zijn wel routes. Toch maar wel. Geen downhill. Gewoon normaal mountainbike. Lekker met een wijntje. Gewoon lekker zitten, lekker niks, muziekje aan en een wijntje drinken. Lekker niks. Het kan heel simpel zijn. Ja, daarom. Gewoon met het kleine clubje mensen wat je hebt. Ja. Kan je het super gezellig mee hebben, toch? Ontspannen. To believe believe I'd never find anyone. Thou to try to convince me to give in, said you can't win. But one day the sun came a-shining through. The rain had stopped and the skies were blue. And oh, what a revelation to see. Someone was saying, I love you to me. Oh, compassion and send to me a stroke of love called you. A one in a million you. I was a lonely man with empty arms to fill. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. For to love you to me is to live. Oh, one in a million chance. Life, show compassion and send to me a stroke of love called you. A one in a million you. A Larry Graham, A One in a Million, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Zeg dankjewel voor je gezelschap, afgelopen uurtje. Maandag is er weer een late avond, dan zit hier Harry Kuipers. Natuurlijk, meer met lekkere muziek, een beetje aangepast aan de tijd. En een beetje vrolijker muziek natuurlijk, in deze coronatijd. Zo, net voor de kerst. Als je zo meteen gaat slapen, dan wens ik je wel te rusten. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En zorg dat het allemaal veilig blijft overal voor ons. Tot het sluit van de show, The Love Unlimited. It may be winter outside.